49वां सर्ग। पर्वतास्त्र, वज्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र और पिशाचास्त्र का, जिसमें पिशाचों की विविध लीलाएं थी, विस्तार से वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, तुषार से सने हुए वायु बहने लगे। उन्होंने वन के पल्लवों को अस्तव्यस्त कर दिया, वन के वृक्षों को कपा दिया और जितने मूर्तिमान पदार्थ थे उनके मस्तकों में धूलि को लीला से आपीड शिरोभूषण बना दिया। एक उक्त वायुओं ने वृक्षों के झुंड को पक्षियों की नाई आकाश में उड़ा दिया, बड़े बड़े योद्धाओं को पृथ्वी में पछाड़ दिया और आकाश में उड़ा दिया, बड़े बड़े महलों की अटारियों के हिस्से को चूर चूर कर दिया और बादल रूपी भीत को छिन्न भिन्न कर दिया। उस भीषण वायु से राजा विदुरथ का रथ भी जैसे जीर्ण पत्ता नदी के वेग से बहाया जाता है, वैसे ही बहाया गया। 2-3 तदुपरांत महास्त्रवेत्ता राजा विदुरथ ने पर्वतास्त्र का त्याग किया। वह मानो मेघजल के साथ आकाश को भी ग्रसने के लिए उद्यत था। 4 उस पर्वतास्त्र के प्रहार से सर्वत्र व्याप्त वायु ऐसे शांति को प्राप्त हुआ जैसे कि तत्वज्ञान होने से मायारूप कारण का नाश होने के कारण उसके कार्य विराट सूत्रात्मा शांत हो जाता है। वर्टिकल बार, 5 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार जैसे अनेक लोगों के शवों के ढेर में करोड़ों कौए गिरते हैं, वैसे कि पहले वायु के कारण आकाश में गई हुई वृक्ष पंक्तियां पृथ्वी में गिरी। 6 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार दिशाओं के सूतकार, निःश्वास के शब्द दातकार, लूटपाट के शब्द भांकार, भीषण शब्द और उत्कार शब्द शांत हुए। नगर, गांव, वन और लताओं के निरर्थक वर्णन वचन विध्वस्त होते हैं। वर्टिकल बार, 7 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार जैसे सागर ने प्राचीन काल में अपने ऊपर इधर उधर उड़ते हुए पंख वाले मैनाक आदि पर्वतों को देखा था, वैसे ही राजा सिंधु ने आकाश से पत्ते के तुल्य गिर रहे पर्वतों को देखा। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, 8 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार तदुपरांत राजा सिंधु ने दीप्त वज्रास्त्र की सृष्टि की। उससे जैसे अग्नि लकड़ियों को जला डालती है, वैसे ही बड़े बड़े पर्वतरूपी अंधकार को गिरा रहे वज्रों के झुंड निकले। 9 उन्होंने वज्रों ने अपने करोड़ों मुखों द्वारा कर्तन से काटने से पर्वतों के शिखरों को ऐसे गिरा दिया जैसे कि आंधी फलों को गिरा देती है। 10 तदंतर राजा विदुरथ ने वज्रास्त्र की शांति के लिए अन्यान्य अस्त्रों का अतिक्रमण कर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसके अनंतर ब्रह्मास्त्र और वज्रास्त्र दोनों एक साथ शांत हो गए। 11 फिर तो राजा सिंधु ने अंधियारी रात्रि के समान काले पिशाचास्त्र का प्रयोग किया। उससे अत्यंत भीषण पिशाचों 394 पेज 395 49 श्री योगवासिष्ठ महारामायण की पंक्तियों की पंक्तियां निकली। उन पिशाचों की पंक्तियों से जैसे संध्या के समय कोई आदमी भयभीत हो काला हो जाता है, वैसे ही दिन भी भय से मानो काला हो गया। अंधकार के समूह की तरह पिशाच भुवन में व्याप्त हुए। उनमें से कोई भस्म के जले हुए स्तंभों के तुल्य काले थे, कोई ताड़ के पेड़ के सदृश ऊंचे थे, किन्हीं का कोई रूप ही न था यानी अदृश्य थे, किन्हीं के केश ऊपर को खड़े थे, कोई बड़े दुबले पतले थे, कोई मूछ दाढ़ी वाले थे, कोई काले थे, किन्हीं का शरीर ग्रामीण पुरुषों की नाई बड़ा गंदा था, कोई आकाशचारी थे, कोई केवल अपवित्र लोगों के दृष्टिगोचर होते थे, किन्हीं के हाथ में हड्डी नरमुंड आदि वस्तुएं थी, कोई चंचल थे, कोई दीनहीन थे, कोई वज्र और तलवार से भी बढ़कर क्रूर थे, कोई ग्रामीण दरिद्रों की नाई दीनहीन थे। वृक्ष, कीचड़, रथ्या, जल प्रवाह के भीतर और शून्य घर में उनका निवास था और वे बड़े चंचल थे। उनमें से कोई अपनी जिह्वाओं को लपलपा रहे थे, किन्हीं का स्वरूप प्रेतों के तुल्य था, किन्हीं का अंग काला था, कोई बिजली के तुल्य स्वरूप वाले थे यानी कभी दिखाई देते थे और कभी छिप जाते थे, मदोन्मत्त उन लोगों ने मरने से बचे हुए शत्रु के सैनिकों को पकड़ना आरंभ किया। वहां पर उसके सैनिकों की बुरी हालत हुई। किन्हीं के अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न हो गए थे और किन्हीं की चेतना शक्ति नष्ट हो गई थी। किन्हीं के हथियार कवच अलग हो गए थे। कोई मारे भय के दुबके हुए थे और कोई बार बार ठोकर खाकर चल रहे थे। वे सब नयन, मुख, पैर और अन्यान्य अंगों से भांति भांति की भूताविश चेष्टाएं कर रहे थे। उनमें से कुछ ने कौपीन और वस्त्रों का त्याग कर दिया था। कुछ के ऊपर के और नीचे के वस्त्रहीन अंग संकुचित थे। कुछ खड़े होकर मलमूत्र का त्याग कर रहे थे और कुछ ने नाचना आरंभ कर दिया था। 12-20 वर्टिकल बार राजा सिंधु की पिशाच सेना जब राजा विदुरथ के ऊपर आक्रमण करना चाहती थी, तभी राजा विदुरथ ने, जो बड़ा बुद्धिमान था, उसे माया जान लिया। 21 राजा विदुरथ पिशाचों से संग्राम करने की माया को जानता था। उस माया द्वारा उसने पिशाचों की उस सेना को शत्रु सेना से भिड़ा दिया। 22-395 तदंतर राजा विदुरथ के अपने सैनिक तो स्वस्थ हो गए और शत्रु के सैनिक पिशाचों से आविष्ट होकर उनकी सी गतिविधि वाले हो गए। राजा विदुरथ ने कोप से उसके सहायक दूसरे रूपिकास्त्र का प्रयोग किया। 23 खड़े हुए केशवाली गड्ढे से घुसी हुई विकराल नेत्र वाली तथा चंचल कटिभाग और स्तनमंडल से युक्त रूपिकाएं, अनेक पूतनाएं भूतल और आकाश से उत्पन्न हुई। उनमें से किसी की जवानी उभरी हुई थी, कुछ बुढ़िया थी, कुछ बड़ी मोटी थी और कुछ का शरीर जीर्णशीर्ण यानी कृश था। किन्हीं के जघन अपने स्वरूप के अनुरूप थे और किन्हीं के स्वरूप के अनुरूप नहीं थे। किन्हीं की नाभियां बड़ी घृणित थी, गुप्त अंग भी आवृत नहीं थे। कुछ ने अपने हाथों में नररक्त से पूर्ण खप्पर ले रखा था, अतएव उनका शरीर संध्याकाल के मेघ के समान लाल था। आधा चबाए हुए मांस और खून को बहा रहे ओठों के प्रांतों से उनका मुंह व्याप्त था। 24-26 वर्टिकल बार वे पिशाचिया विविध प्रकार की अंगचेष्टाएं कर रही थी। वे भांति भांति के अनम्र लोगों को नवाने में समर्थ थी और उनके मुंह जंघा सर्ग। पेज 396 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। कमर, पसली, भुजाएं और अन्यान्य अंग शिलाओं की नाई कठोर और सांपों की नाई टेढ़े मेढ़े थे। उन्होंने बच्चों के शवों की नरमाला पहन रखी थी। हाथ से वे मनुष्यों की आतरूपी रस्सी को खींचती थी। उनमें से किसी का मुंह कुत्ते जैसा, किसी का कौए जैसा और किसी का उल्लू जैसा था। उनके मुंह चिबुक थोड़ी, पेट गहरे थे। 27-28 वर्टिकल बार उन्होंने उन दुर्बल पिशाचों को दुष्ट बच्चों की नाई प्रतिरूप पकड़ लिया। तदुपरांत रूपिकाओं और पिशाचों की वह सेना एक में मिल गई। 29 वे क्रीड़ारस में अत्यंत मग्न, नाचने के कारण उठाने मुंह, अंग और नयन वाले थे। परस्पर एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहे थे तथा परस्पर दौड़ रहे थे। उन्होंने बड़ी जिह्वा बाहर निकाल रखी थी, नाना प्रकार के मुंह के विकार से युक्त थे। रुधिर मुंड के भार से वे आक्रांत थे। परस्पर एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए वे शवों को ले जा रहे थे। 30-31 वे रुधिर रूपी जल में बार बार डूबकर ऊपर को उबरते थे। उनके शरीर बह रहे खून से लथपथ, अतेव दैदीप्यमान थे। पेट, भुजाएं, कान, ओठ और नासिका, ये अंग बड़े लंबे थे। रुधिर और मांस के कीचड़ में वे परस्पर लोटपोट कर रहे थे और मंदराचल से मथे जा रहे क्षीरसागर के से विपुल कोलाहल से वे व्याप्त थे। 32-33 जैसे ही पहले राजा विदुरथ ने राजा सिंधु की माया का संचार, उसकी माया को लौटाकर उसी के ऊपर डालना किया था, वैसे ही राजा सिंधु ने भी जानकर बड़ी शीघ्रता और फुर्ती के साथ उसकी माया का संचार उसी के ऊपर कर दिया। 34 तदुपरांत पिशाचास्त्र से उत्पन्न पिशाच और रूपिकाओं की सेना की सहायता के लिए राजा सिंधु ने वैतालास्त्र का प्रयोग किया। उससे वेतालों के आवेश से चलाए गए मुर्दों के झुंड जिनमें कुछ तो सिर रहित थे और कुछ सिर सहित थे, उत्पन्न हुए 35 वर्टिकल बार तदंतर पिशाच, वेताल, रूपिका और भीषण कबंधों से परिपूर्ण वह भीषण सेना पृथ्वी को निगलने में समर्थ हुई 36 वर्टिकल बार। तदुपरांत राजा विदुरथ ने भी पहले प्रयोग करने के कारण शिक्षक तुल्य राजा सिंधु पर उस माया को लौटाकर राक्षसास्त्र की सृष्टि की। उक्त राक्षसास्त्र तीनों लोकों को ग्रसने में तत्पर हुआ। चारों ओर से पर्वताकार महाकाय राक्षसों का आविर्भाव हुआ। मालूम होते थे कि मानो नरक ही देह धारण कर पाताल से निकले हों। तत्पश्चात देवता और असुरों को भयभीत करने वाली बड़ी भीषण राक्षस सेना, जिसमें गरज रहे राक्षसों के महान सिंहनाद रूपी बाजे से कबंध नाच रहे थे, उत्पन्न हुई। वह सेना मेदा और मांसरूप उपदंश से मध्य के ऊपर रुचने वाली वस्तु यानी चाट से भरी थी, रुधिर रूपी मध्य से रंगी थी और मत्त कूष्मांड, वेताल और यक्षों के तांडव से, नृत्य से बड़ी भली लगती थी। 37-40 वर्टिकल बार कूष्मांडों के उद्घत नृत्य में दंडपाद से पैरों को इधर उधर नचाने के एक प्रकार से विक्षुब्ध रुधिर की उठी हुई तरंगों से सींचे गए प्राणियों से उक्त सेना ने रुधिर के प्रवाह पर पुल बांध रखा था। पुल की कांति संध्याकाल के मेघ की प्रचुर लालिमा से भी करोड़ गुना अधिक था। 41-49 सर्ग समाप्त। 396